To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit spółka z o.o. Producent Suprobion spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 października, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Obrońca Janusza Palikota nie widzi podstaw do aresztu. Były poseł wciąż zeznaje we wrocławskiej prokuraturze. Ewakuowani mieszkańcy Białej Podlaskiej wrócili już do swoich domów. Saperzy wywieźli na poligon znalezione niewybuchy. W serwisie też Waszyngton za otwartymi już drzwiami przez Marka Wałkuskiego. W Trójce dziś rozmowa z dziennikarzem i autorem książek. Obrońca zatrzymanego wczoraj byłego posła Janusza Palikota, mecenas Jacek Dibuła, uważa, że nie ma podstaw do aresztu jego klienta. Biznesmen usłyszał 8 zarzutów dotyczących oszustwa na szkodę tysięcy osób. Chodzi o 70 milionów złotych. Został zatrzymany wczoraj w Lublinie. Zdaniem adwokata powinien odpowiadać z wolnej stopy. Nie widzę jako prawnik żadnych podstaw do aresztu. Tymczasowe aresztowanie jest czymś wyjątkowym. Jest to taki trochę stan zawieszenia dla konstytucji, która mówi, że podstawową wartością jest wolność człowieka i nikogo nie można pozbawić tej wolności bez wyroku sądu. I takim jedynym wyjątkiem jest areszt. Można zastosować areszt tylko wtedy, jeżeli inne przepisy nie zapewnią prawidłowego toku postępowania. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski zastanawia się, czy w sprawie Janusza Palikota odpowiednio zadziałała Komisja Nadzoru Finansowego. Dzisiaj mamy informację o 10 tysiącach poszkodowanych, kilkaset milionach strat i nie mamy żadnego ostrzeżenia Komisji Nadzoru Finansowego. Powinna informować obywateli, że na rynku działa podmiot, który budzi wątpliwości i przynajmniej poinformować obywateli. Dla posła PiS Andrzeja Śliwki zatrzymanie Janusza Palikota nie jest zaskoczeniem. Każdy, kto obserwował jego biznes, wie o tym, że był on oparty na schemacie, który można nazwać piramidą finansową, powiedział. To pokrzywdzeni w tym całym procesie mówią, że inwestowali środki w myśl, że te środki zostaną przeznaczone na inwestycje, na rozwój, a one były po to, żeby spłacać bieżące zobowiązania. No to jest standardowy, można powiedzieć, klasyczny mechanizm piramid finansowych. Janusz Palikot wciąż składa zeznania w prokuraturze we Wrocławiu. Nie przyznaje się do winy. Ewakuowani mieszkańcy Białej Podlaskiej wrócili już do swoich domów. Zakończyła się akcja wydobywania bomb lotniczych z czasów wojny, które znaleziono podczas prac budowlanych na terenie jednostki wojskowej. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Gabriela Kuc-Stefaniuk. Mieszkańcy znaleźli schronienie na czas ewakuacji w szkole podstawowej numer 5. Tam czekał na nich ciepły posiłek, opieka, jeżeli była taka potrzebna, aczkolwiek nie zanotowano żadnych incydentów. Na czas pracy saperów w tym rejonie wstrzymano ruch drogowy i pociągów. Marszałkini Senatu wyraziła nadzieję, że zmiana, która nastąpiła w Polsce rok temu, będzie również dotyczyła praw zwierząt. Małgorzata Kidawa-Błońska otworzyła 4. Kongres Praw Zwierząt, który odbywa się w budynku parlamentu. To, jak traktujemy zwierzęta, jest miarą rozwoju państwa i społeczeństwa, podkreśliła. Ilu z nas ratuje zwierzęta, gdy trzeba przyjąć je ze schroniska w czasie powodzi czy bardzo silnych mrozów? Ilu z nas wspiera zbiórki internetowe, aby pomagać i leczyć zwierzęta? To dobro jest z nas, to zrozumienie jest z nas. Trzeba to po prostu w pełni wykorzystać. To się wszystko dzieje, ale my, jako prawodawcy, widzimy to, wsłuchujemy się w to i zamierzamy tym oczekiwaniom wychodzić naprzeciw. Rozmowy dotyczą zmian prawnych na poziomie europejskim w sprawie hodowli i przewożenia zwierząt oraz tego, co w tej kadencji parlamentu można zrobić na rzecz poprawy ich życia. Tajemnice Białego Domu i sekrety ich gospodarzy zdradza w swojej najnowszej książce korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych Marek Wałkuski. Książkę z autografem można było otrzymać podczas wieczoru autorskiego w siedzibie Trójki przy Myśliwieckiej. Na spotkanie z Markiem Wałkuskim przyjechali słuchacze z całej Polski. Jakie mają Pani skojarzenia, kiedy wypowiadam słowa Marek Wałkuski? Napady banki i niewyjaśnione zagadki kryminalne. Rozmowy z Kubą i pozdrowienia dla małżonki. Jak na swojej ulicy ubrał jako ostatni choinkę w grudniu i nawet już pan sąsiad Żyd ubrał wcześniej niż pan Marek. Ku radości słuchaczy Marek Wałkuski zapowiedział wyjątkową audycję ze swoim udziałem już w najbliższy poniedziałek. Dzień dobry, nazywam się Marek Wałkuski. Zdradzę Państwu tajemnicę. Otóż jednym z moich największych marzeń od ponad 20 lat, czyli odkąd wyjechałem do Waszyngtonu, było poprowadzić raz jeszcze poranną audycję Zapraszamy do Trójki. I to marzenie spełni się w najbliższy poniedziałek między 6 a 9. Do usłyszenia. Zarówno o książce, jak i o swojej wieloletniej pracy za oceanem Marek Wałkuski opowie w rozmowie z Michałem Nogasiem dziś po 22 na antenie Trójki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nawet jeśli czasem na siłę. I nawet niech to będzie wymuszony śmiech, co zdaje się można słyszeć. Mózg jest w ten sposób stymulowany, powoduje, że mamy dobry humor. No i wcale nie są to bajki. Proszę sprawdzić, jak mimika wpływa na nasze samopoczucie. Ale dla porządku. Max Sidgley na początku tonacji, w której dziś do godziny 16 Laurent Garnier wspólnie z Bugę Wesseltoftem w kontekście nagrania Robot Obiboka, które wybrzmi przy okazji z kolei super prapremiery, prapremiery jednego z 15 remiksów stworzonych przez elitę polskich producentów muzycznych, artystów, którzy zostali poproszeni o nagranie reinterpretacji utworów z kultowego już dzisiaj pełnometrażowego debiutu zespołu Skalpel, debiutu opublikowanego 20 lat temu w wytwórni Ninja Tune. Tuż przed godziną 16 przedstawię Państwu utwór Skalpela zreinterpretowany przez Latarnika, czyli marka Pędzi Wiatra. Kompozycja Low po faceliftingu otworzy wydawnictwo Recut i przewrotnie zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. W tej chwili powiem tylko, że ten remiks wcale nie jest bułką z masłem. No i bardzo czuć w nim ciężar gatunkowy oraz mroczne, czyli smutne emocje. A do tego czasu, jak już sugerowałem, brzmieć będą muzyczne eksperymenty. Eksperymenty powstały często na przecięciu jazzu, improwizacji, syntezatorów, saksofonów i tego wszystkiego, co kojarzy się z elektroniką przecinaną jazzem. see. Amen for a bad faith. Feeling blessed to be the master. Hate the rest to be the bastard. But I don't want to be the faster. Sleep the gate to be the bastard. Z 12-calowej płyty winylowej regularny skład muzyków nagrywających swoje kompozycje na setkę. Później, podobnie jak u Milesa, ci artyści przecinają często w nieskończoność trwającą improwizację. No tak, można improwizować i improwizować. No i przy pomocy edycji finalizują swoje utwory. Drugi utwór naszego dzisiejszego spotkania to kompozycja zespołu Microbeat. Winyl, z którego brzmiała muzyka, nosi tytuł Afronauts. Został wytłoczony w krakowskiej oficynie Audio Cave, to było w 2018 roku. W wytwórni, gdzie pojawiły się również płyty Jacka Kochana, Braci Oleś, Jazz Pospolitej, Niechęci czy Beneficjentów Splendoru. W połowie września 2018 roku katalog wytwórni właśnie poszerzył się o kolejną płytę zespołu Microbeat i zespół ten zaprosił do współpracy Diarię, którą mogli Państwo również przed chwilą usłyszeć. A wybierając płyty na dzisiejsze spotkanie, kierowałem się skojarzeniami, że być może trochę tak trzeba zadziałać, jak w przypadku selekcji do setu DJ-skiego. Ale co ciekawe, taki tok myślowy ma swoje, myślę, dosyć mocne uzasadnienie, ponieważ improwizowana bądź jazzowa muzyka XXI wieku pasuje do takich koncepcji DJ-skich, z czego słyną na przykład DJ-e z Japonii, którzy bez żadnych kompleksów czy jakimś takim dłuższym myśleniu o tym, czy wypada, czy nie wypada. No w każdym razie są to ludzie, którzy miksują muzykę jazzową, również muzykę free. Czasem jestem w stanie zrozumieć, że można miksować na przykład modal jazz, no ale jeśli właśnie w grę wchodzą big bandy albo muzyka free jazzowa, to jest to już naprawdę bardzo, bardzo trudne przedsięwzięcie. A mówię o tym, ponieważ takiego właśnie miksującego węża, który łączy jeden utwór z drugim. Czasem właśnie w ten sposób DJ-e pomagają sobie przy łączeniu utworów, które nie dość, że mają nierówne metrum, to jeszcze mają w tym wszystkim synkopę. No więc czasem pojawia się jakaś smuga syntezatorowa, a w tym wypadku, który za moment usłyszymy, to jest smuga wygenerowana przez Mini Muga. A chodzi o zespół Robot Obibok. I właśnie w kontekście dzisiejszych nagrań ów album Robot Obiboka wpisuje się, myślę, bardzo dobrze, bo odcień muzyki jest podobny do tego, co można było usłyszeć przed chwilą w Microbicie, co chyba w jakimś sensie jest stylistyczną nitką łączącą polskich eksperymentatorów działających współcześnie, jak i na początku XXI wieku. Przed nami płyta Skarb, bo bardzo trudna do zdobycia na płycie winylowej. Płyta wyceniana momentami nawet na 80 euro. No i nic dziwnego, no bo w 100% te nagrania, później ten winyl, został zrealizowany w warunkach analogowych, co zagwarantował Wojciech Czern w studiu Rogalów Analogowy. A to było w roku 2005, kiedy to światło dzienne ujrzała kapitalna płyta Nawyki Przyrody. Michał Jakubik, który dziś realizuje tonację trójki, właśnie zakomunikował mi, że prawie już chciał wyciąć te trzaski, które były na początku kompozycji. 54 kW, czyli pierwszy utwór z płyty nagranej w 2004 roku w studiu Obuch Wojcka Czernego. Specjaliści doskonale wiedzą, że jest to studio w 100% analogowe, co daje gwarancję, że wydane tam winyle są jak te publikowane w czasach, kiedy na płytach nie było kodów kreskowych. Czyli de facto był to czas, kiedy płyty analogowe były w pełni tego słowa analogowe. Muzyka robot Obiboka była nagrana na 16-śladowy magnetofon Studera A80. Potem miks był wykonany ręcznie na konsolecie, zgrywając to wszystko oczywiście na taśmę stereofoniczną, magnetyczną. A potem owe taśmy zostały przewiezione do Hamburga, do studia Toma Meyera, gdzie powstał mastering. Długi, żmudny proces, ale myślę, że było warto, ponieważ ów winyl naprawdę brzmi doskonale. Ma również fantastyczną okładkę zrobioną z takiej bardzo, bardzo twardej tektury. No perełka. Ci z Państwa, którzy mają w swojej kolekcji, są szczęściarzami. Robot Obibok, nieistniejący już od lat zespół, którego liderem był Kuba Suchar, odpowiedzialny między innymi za, no właśnie, za tego węża wypuszczonego na wolność z Minimuga. Na kontrabasie grał Marcin Orzuk, na saksofonie Adam Pindur, na trąbce Artur Majewski i Maciej Bączyk, na syntezatorach, w tym między innymi na syntezatorze Arpie Odyssey. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim na kilka chwil odkładamy polskie płyty nagrane z dużą pieczołowitością, na dokładkę nagrane w studiu, no bo sięgam po kompakt będący z jednej strony zapisem fenomenalnej improwizacji powstałej w trakcie koncertów, a z drugiej strony czasem w nowoczesnym jazzie, gdzie spotykali się twórcy różnych proweniencji. Tak właśnie ten eklektyczny, nowoczesny jazz brzmieć będzie za moment w programie trzecim. W trakcie tych koncertów, a myślę tutaj o koncertach, w których uczestniczyli Bugę Wesseltow, Philippe Nadeau, Benjamin Ripper czy Laurent Garnier, spotykali się od lat przedstawiciele elektronicznej muzyki tanecznej. To z jednej strony, a z drugiej strony właśnie przedstawiciele skandynawskiego nu jazzu. To była pierwsza dekada XXI wieku, gdzie modne były takie eksperymenty. Często zresztą ja przynajmniej tęsknię za, nawet nie tyle za tym czasem, co właśnie za takim podejściem do muzykowania, gdzie właściwie nie widać było na scenie żadnych komputerów, tylko po prostu wszystko działo się trochę po staremu, trochę nie na zasadzie software'u, a hardware'u właśnie. Przenosimy się w każdym razie do Włoch, na festiwal, jeśli dobrze przeczytam, Areco Wawel, nie wiem, na pewno Włochy, gdzie 14 lipca 2006 roku wystąpił właśnie Laurent Garnier, Bugę Wesseltow oraz Philippe Nadeau. I teraz o szczególną uwagę proszę fanów, uwaga, drum and bassu. want to represent, represent. The M is the mic is the flow is the mic and the group and Brooklyn. I try to give it to you and hello. My name is Sleep on the Elder Stereo. I try to rock, rock, rock the crew, man. So check one, two, I'm in Ontario. Hello, I'm in low. I'm not fly, see, no, don't be cool, but I try to fly. Fly on the vibe, can't get high. We follow on, yes, on and on, hey, on the record on. I try as a key, but to you, the band off, I can't do. The music is all my life, it's why I try to be you like this, like this, like that. Oh, on and on, I try to feel, feel, feel the groove. M-Bass. Ten tytuł właściwie wyjaśnia wszystko. W programie trzecim Filip Nadeau, grający na saksofonie sopranowym, beatbox zapodawał niejaki przedstawiony przed chwilą pan Splin. Połamany rytm wygenerował na swoich beatmaszynach Laurent Garnier, a na klawiszach grał Bugę Wesseltoft. Fantastyczny skład muzyków, wyznaczający no i swoimi pomysłami i swoimi zdolnościami bardzo charakterystyczny kierunek w muzyce improwizowanej na początku XXI wieku. Kierunek jak najbardziej flirtujący z jazzem. Tak było w roku 2006-2007. Te działania trwały do roku 2009-2010. A przypomnę, było to przedsięwzięcie sygnowane przez Laurent Garniera. A całość jest dzisiaj w tej chwili już historią, niestety. W przeciwieństwie do innego bardzo awangardowego artysty, jakim jest Maurice Fulton. Ów czarnoskóry gentleman od lat prowadzi eksperymentalny projekt Cyclops. Ja dzisiaj przybywam do Państwa właśnie z płytą, która ukazała się w tym przedsięwzięciu. Album nosi tytuł Pink Eye, a na nim, przepiękna współpraca właśnie Fultona, odpowiedzialnego za elektronikę i pochodzącej z Zanzibaru, Bazaru, wokalistki, perkusjonalistki i co najważniejsze właśnie w tej chwili, perkusistki Mim Sulejman. Miałem bardzo duży problem z tą płytą, no bo początek do tej pory jakoś zupełnie jest mi obcy. Słucham i zupełnie nie mogę zrozumieć tej muzyki, ale takie płyty też są ważne w każdej kolekcji, bo no właśnie, bo dają takie poczucie, że jeszcze wiele do słuchania przed nami, że nie jesteśmy już na etapie, że tylko Pink Floyd i Metallica, ale istnieje cała masa wspaniałych zespołów, które wbrew temu, co mówią niektórzy, tworzą nową muzykę. Często jest to muzyka eksperymentalna, często jest to muzyka z całym gąszczem przeróżnych instrumentów. I tak właśnie jest w przypadku przedsięwzięcia Cyclops, którym dowodzi Maurice Fulton. Cyclops, czyli Maurice Fulton w programie trzecim. A przed nami, szanowni, premiera, tylko muszę instrument znaleźć. Bardzo dawno nie wykorzystywałem trąby, ale trąba musi być, bowiem to na ponad miesiąc, więcej niż miesiąc, w Trójce zabrzmi jedna z reinterpretacji przygotowana przez topowych polskich producentów, którzy zostali poproszeni o zreinterpretowanie, o zremiksowanie pierwszego albumu zespołu Skalpel, który w tym roku kończy 20 lat. Przypomnę, taka czarna okładka z innymi pięknymi zdjęciami, grafikami, które nawiązują do historii Polish jazzowej. I to będzie 15 utworów, które zostaną 15 listopada opublikowane. Wśród producentów, którzy się podjęli, mamy Magierę, mamy Emadę, mamy 1988, mamy Kixnera, mamy Stiza, mamy Latarnika, mamy Enviego, mamy Pejzaż czy Etnobotanikę. Na dokładkę muszę powiedzieć, że właśnie z tym materiałem, ale przede wszystkim z muzyką, którą można usłyszeć na pierwszej płycie Skalpela, zespół pojawi się w kilku polskich miastach i tak wystąpi 9 listopada w Katowicach w Nosprze, 3 grudnia w Gdańsku w Starym Maneżu, 4 grudnia w Palladium w Warszawie, 5 grudnia w Krakowie, 12 grudnia we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki i 13 grudnia w Poznaniu w Centrum Kultury Zamek. A przed nami, no właśnie, premierowo pierwszy remiks, który usłyszą Państwo po nastawieniu płyty. Remiks stworzony przez Latarnika, zatytułowany, no właśnie, jak i kompozycja właściwa, Low. Thank you.